พ็ญเดือน3เมื่อ2599ปีซึ่งเป็นที่มาของวันมาฆบูชามีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นไล่ๆกันแล้วก็สำคัญแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักก็คือวันนั้นพระสารีบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านบรรลุธรรมขณะที่กำลังพัดปรนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้ากำลังแสดงธรรมให้หลานพระสารีบุตรเป็นปริพาชกเป็นทีฆนคะชื่อทีฆนคะปริพาชกพระสารีบุตรก็กำลังทรงงานอยู่ก็ได้ปรนิบัติพัดวีคือพัดจริงๆกำลังพัดให้กับพระพุทธองค์ก่อนที่พระองค์แสดงธรรมพระสารีบุตรฟังธรรมที่ทรงแสดงกับนักทีฆนคะนี่แล้วก็พิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่เขาคิจกูฏนี่แหละส่วนทีฆนคะก็เห็นธรรมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างพระสารีบุตรธรรมที่ทรงแสดงก็จะว่าไปก็ไม่ได้ลึกซึ้งหรือว่าเข้าใจยากอะไรแล้วก็บอกว่าเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็จิตก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาจิตก็ไม่ได้รับรู้หรือเสวยทุกขเวทนาหรือว่าอทุกขมสุขเวทนาเมื่อจิตเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่ได้รับรู้หรือเสวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญแต่ว่าพระสารีบุตรก็ฉลาดมีปัญญาลึกซึ้งท่านก็เห็นธรรมแจ่มแจ้งจริงตอนที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันนี่ก็ธรรมะที่ท่านฟังก็สั้นๆนะอย่างที่เรารู้ดีตอนนั้นเป็นอุบาสกเดินมาถนนก็พบพระสิทธิท่านมีกิริยามารยาทเรียบร้อยสงบสำรวมเพียงแค่นี้ก็สะดุดใจทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะตอนนั้นเป็นยังเป็นมานพหรือว่าเป็นคฤหัสถ์เห็นก็สะดุดใจก็เลยถามว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพระสัจฉิก็ตอบเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรพระสัจฉิท่านก็ตอบสั้นๆว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตแสดงธรรมเหตุแห่งธรรมนั้นและการดับแห่งธรรมนั้นเพียงเท่านี้พระสารีบุตรก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันคือเห็นได้ชัดว่าคือเห็นแจ่มแจ้งว่าสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาอันนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นคำเป็นความจริงพื้นๆ นะแต่ว่าสมัยนั้นก็ไม่ได้สอนกันอย่างนั้นหรือไม่ได้มีความเข้าใจอย่างนั้น ทำใดหรือสิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตสอนหรือแสดงเหตุแห่งสิ่งนั้นและความดับแห่งสิ่งนั้นอันนี้ผู้มีปัญญาอย่างพระสารีบุตรก็เห็นเลยว่าโอ้สิ่งทั้งหลายปวงมันไม่เที่ยงและมันไม่มีตัวตนเพราะถ้ามันมีตัวตนมันก็ยั่งยืนยั่งยืนหรือว่าค้ำฟ้าแต่ว่าคำพูดของพระสัจฉินี่ก็ทำให้เห็นเลยเข้าไปเห็นถึงไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นอยู่ในคำพูดนั้นแหละทำใดหรือสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นหรือสิ่งนั้นและความดับแห่งสิ่งนั้นมันก็แสดงว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่เที่ยงแล้วก็มันที่มันไม่เที่ยงเพราะมันถูกบีบคั้นให้ต้องเสื่อมสลายไปแล้วเมื่อมันมีเกิดมีดับก็แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาก็แสดงว่าว่างเปล่าจากตัวตนนั่นเองพระสารีบุตรพิจารณาก็เห็นธรรมแจ่มแจ้งเป็นพระโสดาบันอันนี้ก็เหมือนกันตอนที่ฟังทีฆนัคคะตอนที่ฟังธรรมที่พระองค์แสดงกับทีฆนัคคะพระสารีบุตรก็พิจารณาเพียงเท่านั้นก็บรรลุธรรมหลุดพ้นจากกิเลสสิ้นเชิงคือเห็นไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งอีกครั้งหนึ่งประวัติของท่านน่าสนใจนะเพราะว่าท่านนี้ก็เป็นเรียกว่าท่านที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาแต่ว่าก็มักจะเจอเหตุที่ไม่ดีอยู่ก็หลายครั้งทีเดียวมีครั้งหนึ่งก็ถูกพระจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก็ได้นะตำหนิท่านหรือว่ากล่าวหาท่านเลยก็ว่าได้ทั้งที่เรื่องก็ไม่มีอะไรพระองค์ก็ไปพบกับพระภิกษุสงฆ์ตอนนั้นก็มีกันหลายรูปก็พระองค์พระสารีบุตรก็ทักทายแต่ว่ามีท่านนี้แหละที่พระสารีบุตรมองไม่เห็นก็เลยไม่ได้ทักพระรูปนี้ก็เกิดความไม่พอใจเดิมอาจจะมีความศรัทธาในพระสารีบุตรแต่เพราะความศรัทธานี่แหละพอพระสารีบุตรไม่ทำทีเหมือนก็ไม่เห็นก็เลยทั้งน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็โกรธก็เลยกล่าวหาท่านว่าท่านเดินมาชนทั้งที่ความจริงก็แค่เพียงแค่เดินผ่านแล้วชายจีวรไปโดนถูกตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองกลายเป็นเรื่องขึ้นมาโจทฟ้องพระสารีบุตรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเพราะว่าจากคนที่มีความศรัทธาในพระสารีบุตรกลายเป็นผู้ที่เกลียดชังขึ้นมาที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันนะเรารักใครเราศรัทธาใครถ้าเกิดเขาไม่เห็นหัวเราหรือว่าไม่ให้ความสำคัญกับเราเราก็จะโกรธเลยถือถ้าพระสารีบุตรเป็นพระธรรมดาที่พระรูปนี้ไม่ได้สนใจอะไรถ้าไม่ทักถ้าท่านไม่ทักก็คงไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ได้ให้ค่าให้ความสำคัญแต่เนื่องจากไปให้ความสำคัญด้วยความศรัทธาพระสารีบุตรก็อยากจะให้ท่านเห็นความสำคัญของเราบ้างเพราะอะไรก็เพราะว่าอัตตาอยากจะได้รับค ความเอาใจใส่อยากได้รับความสำคัญจากพระไตรปิฎกพอพระไตรปิฎกมองไม่เห็นอัตตามก็เลยถูกกระแทกความรักก็เลยแปลเป็นความเกลียดหาเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมากล่าวหาท่านอันนี้ก็ทำให้อันนี้ก็นอกเรื่องสักหน่อยเพราะว่าก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันมีผู้เรียกว่ามีโยมคนหนึ่งก็แกก็ศรัทธาแล้วก็สนใจเรื่องธรรมะก็เคยพบปะกันที่สุขโตก็ได้พูดคุยกันคุ้นเคยกันเพราะว่าท่านก็เป็นป้าของพระที่บวชที่สุขโตต่อมาเราก็ย้ายมาอยู่ที่ภูหลงทางครอบครัวท่านก็มาทอดพระปะเรียกว่าทอดกฐินตอนนั้นก็มากันเยอะนะมาถึงที่นี่ก็ตอนเย็นตอนค่ำก็ลงมารับต้อนรับก็ทักทายแต่จำไม่ได้ว่าไม่ได้ทักทายคุณป้าคนนี้คุณป้าคนนี้เห็นเราไม่ทักทายไม่ไต่ถามทุกสุขก็เลยโกรธแล้วก็มีความเกลียดชังตั้งแต่นั้นเวลาพระรูปที่ว่าที่เป็นหลานเนี่ยพูดถึงเราก็แกก็จะตอบว่าอันนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยนะจนกระทั่งพระรูปนี้ก็มาไล่ฟังภายหลังหลังจากนั้นมาสักปี2ปีก็ยังมีความผูกพยาบาทอยู่เพียงเพราะว่าเราไม่ได้ทักซึ่งก็นึกไม่ออกว่ามองข้ามตอนไหนเพราะหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นก็พูดคุยกันคือไม่ได้เมินเฉยอะไรกันนะก็พูดคุยกันเพราะว่ากฐินมันก็สองวันนะค้างคืนหนึ่งแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ทอดกฐินก็พูดคุยกันดูมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคุณป้าเนี่ยผูกใจเจ็บเพราะว่าคืนก่อนหน้านั้นไม่ได้ทักอันนี้ก็น่าคิดนะว่านักปฏิบัติธรรมทำไมถึงเรียกว่าถึงผูกใจเจ็บขนาดนั้นในกับเรื่องเล็กน้อยที่จริงแม้จะไม่ต้องพูดเรื่องอัตตาตัวตนแค่ว่ารู้จักให้อภัยมันก็เป็นวิสัยของนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถจะสาวไปเห็นว่าโอ้มันที่แท้เป็นตัวอัตตาแท้ๆที่ทำให้เราโกรธถึงแม้จะมองไม่เห็นขนาดนั้นแต่เพียงแค่เกิดความกลัวแล้วรู้สึกทุกข์เนี่ยนักปฏิบัติธรรมก็ควรจะรู้ว่ามีแต่การให้อภัยเท่านั้นถึงจะช่วยทำให้ใจสงบแต่จริงๆแล้วนักปฏิบัติธรรมนอกจากทุกข์จะให้อภัยแล้วก็ต้องควรจะรู้ทันอัตตาว่าเป็นเพราะว่าเราปรารถนาจะเป็นซัมบอดี้หรือจะเป็นได้รับความสำคัญจากคนบางคนพอเขาดูเหมือนไม่เห็นเราหรือว่าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือไม่เห็นหัวเราก็โกรธที่จริงสมมติว่าเขาทำกันจริงๆคือไม่เห็นหัวเราก็น่าจะถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาก็น่าจะหัวเราะเยาะตัวเองหัวเราะเยาะอัตตาว่าแค่นี้เองหรือแค่นี้เองก็โกรธแล้วไอ้โง่ฉันจะไม่เชื่อแกเด็กขาดฉันจะไม่โง่ตามแกเนี่ยคนเรามีก็ต้องหัวเราะเยาะอัตตาเมื่อเวลามันแสดงการฮึดฮัดที่ไม่มีคนหรือว่าที่ไม่ได้รับความสำคัญจากคนบางคนที่เรารักนับถือเคารพคนเราถ้าไม่รู้จักหัวเราะเยาะอัตตาบ้างมันก็จะโดนอัตตามันเล่นงานอย่างพระรูปนี้เนี่ยในเรื่องนี้ก็ พียงแค่ว่าพระสารีบุตรไม่ทักเพราะท่านมองไม่เห็นก็โกรธฟ้องนะโจทย์ว่าพระสารีบุตรทำกิริยาหยาบคายกับตัวเดินชนแล้วไม่ขอโทษพระเจ้าก็เลยเรียกมาไต่สวนถามว่าพระสารีบุตรทำเช่นนั้นจริงหรือเปล่าพระสารีบุตรท่านก็พูดดีท่านไม่ปฏิเสธท่านก็ตอบว่าข้าพระองค์นี้ก็เปรียบเสมือนตัวเองนี่เหมือนกับดินน้ำไฟลมไม่ว่าจะเดินจะมีสิ่งปฏิกูลมาใส่หรือว่าสิ่งที่เหม็นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แปรเปลี่ยนอะไรก็เปรียบตัวเองเหมือนกับเด็กจันทานที่รู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตัวเปรียบเหมือนโคเขาที่เขาตัดเขาแล้วก็ไม่แสดงการพยศแต่อย่างใดเปรียบเหมือนผ้าขี้ริ้วนะที่ได้ตัดเอาส่วนที่สกปรกออกแล้วนะก็มีไว้เพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกทำเช็ดถูสิ่งสกปรกคือพระสารีบุตรก็เปรียบตัวเนี่ยมันก็สิ่งที่ต่ำๆแสดงเห็นว่าเพื่อยืนยันพระองค์นี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่ได้มีความถือตัวถือตนอย่างไรสิ่งที่พระสารีบุตรเปรียบเทียบนี่ก็ล้วนแต่เป็นของต่ำทั้งนั้นเช่นดินน้ำไฟลมเด็กจันทานวัวที่เขาถูกตัดแล้ววัวเขากุดหรือว่าผ้าขี้ริ้วเมื่อเปรียบตัวเองเหมือนคนเมื่อของต่ำเนี่ยคือไม่ได้มีความถือตัวแล้วนี่ก็บอกเป็นนายว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรพระสารีบุตรที่จริงก็เป็นท่านก็ไม่ได้พูดเฉยๆท่านปฏิบัติด้วยว่าเป็นพระที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากเคยมีสามเณรซึ่งอาจจะเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยซ้ำคือพระสารีบุตรนี่ชอบสอนเณรแต่เณรก็เห็นท่านครองจีวรลุ่ยก็เลยทักว่าจีวรของท่านนี่มันลุ่ยแล้วนะแทนที่ท่านจะโกรธนะท่านก็กับครองจีวรให้ดีให้เรียบร้อยนะแล้วก็ขอบคุณเนรคือไม่ได้โกรธอะไรเลยนะซึ่งถ้าเป็นปุถุชนนี่ท่านเนรทำแบบนี้ก็จะโกรธนะว่าไม่เลือกที่ต่ำที่สูงพระสารีบุตรนี่ท่านโดนอีกหลายครั้งนะบางทีก็โดนมีพราหมณ์คนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนจงเกียจจงชันท่านแล้วก็ฟาดหลังท่านอย่างแรงแต่ท่านก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่เหลียวหลังไปดูได้ซ้ำบอกว่าเจ้าตัวนี่พอฟาดแล้วเนี่ยตัวกับร้อนเผาคงไม่เคยมีพระรูปไหนโดนฟาดหลังอย่างพระสารีบุตรโดนฟาดอย่างแรงแต่ท่านก็ไม่โกรธยังเดินไปตามปกติอีกคราวนึงเจอหนักกว่านั้นนะเจอยักษ์อัตบองฟาดหลังฟาดหัวเลยยักษ์มันมีมิจฉาทิฏฐิคงเกลียดชังพระสารีบุตรที่ว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเอาตะบองฟาดหลังแต่ท่านไม่ศรัทธาเลยนะแล้วก็ไม่ได้ไปต่อรถต่อเถียงกับยักษ์ตนนี้แต่ยักษ์เองนี่กับเดือดร้อนเพราะว่าเหมือนกับมีไฟลุกนะร้อนผ่าทั้งตัวเลยต้องมาขอโทษพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเดินตามหลังมาก็ถามท่านพระสารีบุตรว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ายักษ์นี่มันแรงเยอะมากพระสารีบุตรบอกว่าก็ไม่เป็นอะไรแค่ ปวดคอนิดหน่อยแล้วก็ยังพูดชมพระโมคคัลลานะว่าโอ้ท่านนี่มีฤทธิ์มากนะเห็นยักษ์แต่เราข้าพเจ้านี่ไม่เคยเห็นยักษ์เลยนะเห็นแต่ปีศาจชั้นต่ำนั้นท่านก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะแม้กระทั่งกับพระโมคคัลลานะก็ยอมรับว่าไม่ได้ท่านก็ไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรมากอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่มันน่าศึกษามากเพราะว่าในเรื่องความมั่นคงหนักแน่นพระสารีบุตรนี่ท่านมีมากทีเดียวทั้งที่ท่านเจออะไรร้ายมาหลายอย่างถูกด่าก็ดีถูกทำร้ายก็ดีจนกระทั่งถูกกลับไปที่บ้านถูกแม่ด่าแม่นี่โกรธมากลูกแทนที่จะสืบทอดวงตระกูลก็ไปบวชแล้วก็เอาพี่น้องเอาน้องไปบวชอีกหลายคนโกรธมากไม่มีใครสืบตระกูลเลยพระสารีบุตรกลับมาเยี่ยมบ้านก็คงอยากจะมาโปรดแม่ก็ปฏิแม่ก็ปฏิบัติอย่างไม่ดีนะเพราะรู้สึกว่าทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลตกต่ำคือเขาถือมากนะมาทำตัวเป็นภิกขาจารย์จากพราหมณ์ชั้นสูงไปทำตัวเป็นภิกขาจารย์ต้องไปขอข้าวชาวบ้านกินก็เสียชื่ออันนี้ก็อัตตาเหมือนกันนะความรักของแม่บางทีก็มันก็เจอด้วยอัตตาคือว่าก็อยากให้ลูกนี่มันเชิดชูวงตระกูลให้ลูกเป็นที่เชิดหน้าชูตาเพื่อว่าแม่จะได้ปลื้มอัตตาจะได้พองโตแต่ลูกทำตรงข้ามแม่ก็โกรธแล้วก็ด่าว่าท่านอย่างแรงให้กินปลายข้าวให้นอนในที่เป็นของคนใช้ท่านก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความหนักแน่นมั่นคงส่วนก็เพราะท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนความน้อมถ่อมตนเกิดจากการที่มีปัญญาจนกระทั่งพาจิตหลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้คือไม่มีมานะแล้วไม่มีมานะมันมีไม่ได้เพราะว่าเห็นแล้วว่าตัวฉันมันไม่มีอยู่จริงแล้วก็ละได้อย่างสิ้นเชิงไม่เหลือเชื้อนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นธรรมชาตินะประกอบกับวาสนาก็ไม่ได้ไปทางนั้นด้วยไม่ได้ไปก็วาสนาก็เป็นไปในทางนั้นด้วยคือบางท่านไม่มีตัวตนนะแต่ว่าวาสนาอาจจะเป็นในทางตรงข้ามก็คือว่าเป็นพราหมณ์ชั้นสูงมาแล้วก็ชอบพูดจาไม่สุภาพอย่างท่านปิรันธวัชชานี่ก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าพูดจาไม่น่าฟังเรียกคำก็คนถอยสองคำก็คนถอยเพราะว่าเป็นพราหมณ์แล้วก็เป็นคนชั้นสูงนั่นก็เลยปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างมีขีดมีขั้นนั่นเป็นวาสนาที่ละไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ละวาสนาได้วาสนานี่หมายถึงว่านิสัยที่สั่งสมกันมาแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงบุญวาสนาหรือวาสนาบารมีนะคนละอันกันพระสารีบุตรก็มีวาสนาเพราะว่าเคยเป็นลิงมาก่อนเวลาเดินข้ามลำธารก็จะทำทีมันกระโดดตามก้อนหินไม่ได้ยั้งเยื่องอย่างสำรวมเหมือนพระทั่วไปต้องกระโดด อันนี้ก็เรียกวาสนาแต่ยิ่งถ้ามีความลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนด้วยแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ออกมาจากใจการที่ท่านได้เจอเหตุร้ายต่างๆมากมายนะแล้วก็ทำยังมีจิตใจมั่นคงได้นี่ก็เชื่อเห็นแล้วว่าคนเราไม่ว่าจะเจออะไรมากระทบก็ตามสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ชีวิตจะราบรื่นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีแต่คนรักอันนั้นไม่ใช่นะน่าจะทำความดีมากมายเพียงใดคนที่ไม่รักก็มีหรือว่าเหตุร้ายก็ยังเกิดขึ้นก็ต้องอยู่ตกอยู่ภายใต้โลกธรรมอยู่นั่นเองไม่ใช่แต่เฉพาะคฤหัสถ์เท่านั้นที่ตกอยู่ภายใต้โลกธรรมนะพระอรหันต์ก็ชีวิตก็ขึ้นลงตามโลกธรรมเหมือนกันบางท่านก็เจอหนักบางท่านก็เจอน้อยอย่างพระโมคคัลลานะนี่ก็เจอหนักนะถึงขั้นคนมาทำร้ายเอาชีวิตเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องโลกธรรมนะความชังของผู้คนมนุษย์เราทุกคนนี่ไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรมได้คือชีวิตขึ้นลงตามโลกธรรมลาภยศสุขสารเสริญเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกข์นินทาแต่ว่าฟังมาคือใจขึ้นลงหรือเปล่าแม้จะเจอโลกธรรมฝ่ายบวกใจก็ไม่ยินดีแม้เจอโลกธรรมฝ่ายลบใจก็ไม่ยินร้ายตามไปด้วยสิ่งนี้คือความสำคัญคือสิ่งสำคัญกว่าคนไปจะไปคาดหวังว่าจะต้องมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราอันนั้นมันคาดหวังไม่ได้มันสวนกับความจริงสวนกับโลกธรรมโลกธรรมนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกเป็นไปแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือว่าใจเราไม่ทุกข์ไปกับเหตุการณ์ที่มากระทบใจเราไม่ขึ้นลงไปตามโลกธรรมแม้ชีวิตมันจะขึ้นลงก็ตามชีวิตกับจิตใจมันก็คนละส่วนกันนะบางคนก็ชีวิตบางช่วงก็รุ่งบางช่วงก็ตกต่ำบางช่วงก็ได้รับคำสรรเสริญบางช่วงก็ถูกนินทาอันนั้นเป็นเรื่องชีวิตนะแต่ว่าจิตใจนี่ยังสามารถที่สงบได้บางคนชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะแต่จิตใจนี่เป็นทุกข์อันนี้ก็เจอเยอะนะคนที่ร่ำรวยชีวิตเขาอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ว่าจิตใจนี่เรียกว่าแฟบนะย่ำแย่หรือว่าเป็นทุกข์คนบางคนชีวิตตกต่ำนะแต่ว่าจิตใจผ่องแผ้วบริสุทธิ์สงบโลกธรรมนี่มันก็มีอิทธิพลกับชีวิตคนแต่ว่าไม่จำเป็นต้องลากพาจิตใจคนให้ขึ้นลงตามโลกธรรมอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่ต้องมันบำเพ็ญทำความดีสร้างกุศลละชั่วทำดีแล้วก็ต้องชำระจิตของตนให้ขาวรอบเพราะว่าละชั่วทำดีก็ยังต้องเจอโลกธรรมฝ่ายลบอยู่นั่นเองรวมทั้งความเจ็บความป่วยแต่ว่าถ้ามีจิตฝึกไว้ดีแล้วให้โลกธรรมก็ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถแตะต้องอะไรได้อันนี้เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คืออันนี้แหละคือไม่ใช่ว่าไม่เจอเหตุร้ายเลยชีวิตก็ต้องเจอเหตุร้ายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ใจไม่กระเทือน การความประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเนี่ยสำคัญมากนอกจากการทำความดีนอกจากการให้ทานการรักษาศีลนี่เป็นกำแพงด่านสุดท้ายนะที่จะปกป้องอันตรายไม่ให้เข้ามาถึงใจได้คือภาวนานั่นเองสติสมาธิแล้วก็ปัญญาไม่ได้เป็นกำแพงด่านสุดท้ายที่ไม่ให้ทุกข์เข้ามากระแทกถึงใจหรือจะเปลี่ยนมันกับสะพานก็ได้สะพานที่ข้ามคูนะเมืองนี้ก็มีกำแพงก็ต้องมีคูแล้วก็ต้องมีสะพานบางทีอุตส่าห์ไปตั้งเมืองในตั้งเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบศัตรูก็ยังข้ามภูเขามาได้อย่างพม่านี่นี่ก็ข้ามมาถึงเมืองเชียงใหม่ศัตรูนี่มันข้ามภูเขามาได้ภูเขาไม่สามารถป้องกันอันตรายได้ 100% มันก็ยังข้ามมาได้แต่ข้ามมาแล้วนี่ทำไงจะไม่ให้มันเข้ามาถึงกลางเมืองก็ต้องชักสะพานพอชักสะพานแล้วมันก็ข้ามคูเข้ามาถึงใจกลางเมืองไม่ได้สะพานนี่ก็คือการไม่ปรุงแต่งนั่นเองการที่มีสติไม่หลงถ้าหลงเมื่อไหร่มันก็ข้ามมาได้ถ้ายังหลงมีความยึดในตัวตนไม่รู้เท่าทันในอุบายของมันมันก็เป็นสะพานทำให้ความทุกข์เข้ามาถึงกลางใจได้แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามันก็เหมือนกับเราชักสะพานมันก็เข้ามาไม่ถึงมันก็แค่อยู่ริมคูนั่นแหละข้ามมาไม่ได้อันนี้ก็เปรียบเหมือนคนที่เขามีการฝึกมีภาวนาอย่างดีแม้จะเจอโลกธรรมฝ่ายลบฝ่ายต่ำก็จิตใจก็ไม่ทุกข์แล้วก็ทุกข์แต่กายแล้วก็วันนี้ก็พูดเท่านี้กลับพร้อมกัน